بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قرآن يوسف عليه السلام کله چې خبر شو په حال د یوسف علیه السلام نو د معافی خبرې شروع کړې چې موږ نه لویه غلطي شوې چې ستا متعلق زموږ نه داسې افعال صادر شوي وو. نو دې آیت کې د یوسف علیه السلام د طرف نه د عفو اعلان دی او دا صفت د ټولو انبیاو دی عفو پس د قدرتنا چې په یو سړي دی وس رسی او بیا دې ورته معافي وکا. دې توي صفت د انبیاو العفو بعد القدره. او صرف معافي نه دای سره بیا ستانا تم کړی تفسیر روح المعانی دې ذکر کړی وإذا رونا به بیا دعوت د پار را بلل سحر ما خام به ورته دعوت کولو. نیوزل ور ترونوی انک تدعونا الى طعامك بكره وعشيا ونحن نستحي منك. يرتمون سحر ما خام طعام د پار را بلل زمون د تکریم او عزت کې او مونتان حیا کو کمون در سره سکری او تسکی. یوسف علیہ السلام ایت یو بلیغ جواب ورکره وی دی خلقو بماتا تاسو دراتلو نمخ کے پیو سترگا قتل. دی خلقو بوی سبحان من بلغ عبدا بیعا بعشرین درحم اما بلغ. پاکی دا غزات لرا چی او غلام پشل روپای خرشه و اللہ کمی مرتبه تو رسولو. اوس دی خلقو تپتو نگیرا چی دا غلام نده دا خود پیغمبر بچه و پخبل پیغمبر ده. قال فرمائیو یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم. تسریب دا دسرب نماخوز ده او صرف عربی کی ویلے کی گی الشحم الرقیق فی الجوف وعلى الكرش. دخیلت دن چک مواز بیغیر تصرف ویلے کی گی لکا سنگا چیر اغدن نواز دا ختم شیو دے انسان بدن کمزور اخکارشی دا سی پا ملامت یاوانیم پسلی کی غیر عیبون سرگنشی. لا تسریب علیکم اليوم مجھے کہ معنا د ملامتیا پرتا را ذکر دینم نمن راغلی وا چی یسرب مدینه تنوی. لا تسریب معنا سفیان رحمه اللہ کری لا تعییر علیکم. امام سدی معنا کری لا اذکر لکم ذنبکم ستاسو دا گناہ زکلم نذکر کن تاسو تا او سمدستی ورت معافی وکا. او تاسو فلا د نتی جنس کې ویل چې پای کې فائدہ د استغراق وي. لا تسریب معنا دا هیڅ قسمه ملامتی هم په تاسو نشته. دیو جردسته تفسیر قرطبی قول د عطوال خراسانی ذکر کړی وی طلب الحوائج من الشباب اسهل منه من الشيخ. حاجتونه طلب کول د ځوانانو نه هغه ډېر اساني په نسبت د بوډاګانو سره. یوسف علیه السلام ته چې وی معافرا توګه سمجستی ورته وکړه او وروسته د پلار بارک بیا راځي سوف استغفر لكم تاخیر په تور ته ذکر کو اگر چې پای کې جزا فائدې لا تسریب علیکم باندې باز وقف کړي نو کله چې علیکم وقف شي نو الیوم یغفر الله لكم لیکن نورم دائی دوبارا لخوش علی خبر شوا نند در تا اللہ مافیو کی اليوم یغفر اللہ لکم نند تاسو تا اللہ مافیو کی بخندیو کی وهو ارحم الراحمین او دا اللہ دیتا وسیقوی وهو ارحم الراحمین او دا الله ډېر رحم کوونکې دې رحم کوونکو نا یعنی الله بدر ته بخنم کې او داغي بخن یو دلیل سره چې رحم الرحیمین دې او دا سي معافي د الله پیغمبرم کړو او پرد د فتح مکه خلق طول راج مشیو بخانه کعبه کی تا اللہ پیغمبر دن نشو او دخانه کعبه دروازه دوار چوکا کمی اونیول فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده دا کلمات فرمائلو بیائیوی ماذا تظنون یا ما شر قریشنی تاسو څو خیال وګمان نه اډلې د قریشو نو ټول وی خیره زموږ د خیر ګمان نه اخون کریم او ابن اخن کریم تیزت مندې او زویدا غرور عزت منی وقد قدرت او سو طاقت نه نه الله پیغمبر فرمایل وانا اقول كما قال اخي يوسف عليه السلام لا تسريب عليكم اليوم من رد بتاس ملامت يا نشتا عمر رضي الله عنه ما شرا قول وعوريدو نبدن طول دقولو ندقشو دحيا دوجنا ذكا ما مشرکانو تغيري چنن رد بممتعو سرداس داسي داسي كو الله في غمبر دما في اعلانو كو دا سنت د انبیاءو دے العفو بعد القدرہ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا وأتونی بأهلكم اجمعین یوسف علیہ السلام دما فیل آنکو نو بیا چې کلای واپس در وي زما د قمی سمزان ته یو صحیح او تفسیر قاضی نو دا په وحی سره چې الله اور ته وحی کړی وا نو هر ځړې بخپل قمیص د تبرک د باره نه استعمال هي انا د خپل مشر او د پیر دا وحی و دا الله د طرف نه کتاب الاعتصام د یو جن کې ذکر کړی چدا تبرک د معصوم او قیاس د تبرک د غیر معصوم په معصوم دا طریقه د مبتدعين دا د مبتدعين لپاره دا قمیص دلیل نه ګرځي تر دې چې ابن جریر ذکر کړی چې دا تبرک نه دا نخوا د یعقوب علی السلام یعقوب علیہ السلام چونکہ اڑون شوید دے قمیص دو وجنو نو اذهبو بی قمیصی صف علیہ السلام ارتوی اکم قمیص دو وجن آسر آغن نظر ختم شوی لا قمیص ورطبیع یو سی تکر آغن قمیص دو مخ کے مروڑا على قول امام مجاهد تفسير كبير ذکر کړی چې وهذا كان بامر الله او ذو محققين علماء وقولهم تفسير كبير کې وی قال المحققون انما عرف يوسف بان القاء ذلك القميص على وجه يعقوب عليه السلام يوجب رد البصر او قوه البصر تعنى بوحي الله اليه ولولا الوحي لما عرف ذلك كوهي نوع ما غتو فتن ولا غيره چې آیا په دې نظر واپس کیږي او کنا او بیا يهوذا دا قميص وړو دا وکسب پرونو د يوسف عليه السلام کې چې دا هغه مخکنه قميص وړو کوم چې د يوسف عليه السلام د قتل منسوبه جوړ کړی و نو دوی انا احمل قميص الشفاء كما ذهبت بقميص الجفاء مخکنه یو قميص وړو اغه ده جفا نو اوس بزه ده شفا را قميص مړم اذهبوا بقميصي هذا يو سيف دا قميص ما هذا چې دا نه هاذا مانا دا حاكم چې سچول نو اي ويستو فالقوه على وجه ابي نو ورواي چې وي په مخ مبارک د فلار زما یأتی بصیرا شیب آغلی دنی کے یوسف علیہ السلام ابی وی او دا نور رونا ابی کم وی علا وجه ابی ایسی نوچ علا وجه ابی کم وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ نو دا قمیسی اوڑا یوسف علیہ السلام مقصد داو چیز ورطر آیات شم ذکا هر شی د پارا اثر چې په هر شی کې الله یو اثر یې نو په دې کې دا اثر یې تکابی زابو زاو کې راځي باب صلات فی شعور النساء کې په لباس د زنانه کې منځ کوله شرج الله نه فرمای الله پیغمبر وو په لباس د زنانه کې منځ نو کولو هغه منځ نو کولو څنګه دا چې فاری کې تعالی ټول سوچ او فکر د زنانه راځي نو لباس اثر وی واتونی باهلکم اجمعین راولای ما تا اهل استاسو طول والد تذیر ورته یو بیا ټول راشین من مستیا په طریقه ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون دیدنا دول سم مقام نے د ایت اتنوی پوری پدې کې اول مثلا ذکر کای چې یعقوب علی السلام بوی د یوسف علی السلام موندو او بیا پشپد نوی کې د زیری والد راتلو ذکر کوي او په ونه وی وطن وی کې بچی بیا استغفار طلب کوي خپل پلار نه او والد محترم و سره والد کوي ولما فصلت العير دې توي معجزه يعقوب عليه السلام هر کله چې جدا شو قافله د ابادین مصر نه عیر دا قافلی توی او عیر دا خر توی او عور دا ایکس توی چو پسترگو کی کوبوالی جمع دا اعوان مسلس ابن مالک کی فمسلساتو کی دا لفظم ذکر کریں العیر والعیر والعور عير قافليته قال ابوهم فرمائي لي فلار دجوي اوا خلق ته فرمائي لي چې کوم وسره دې ته بچي خو ته يوسف عليه السلام ته دليو اني لا اجد ريح يوسف بيشکه زما سوسو بوید يوسف عليه السلام لولا ان تفندون کتا سو پما ملامت یا نوای تفسیر مدارک ذکر کړی چې الله بوی د قمیص د یعقوب علی السلام پر رسول مخکې د دینه چې لا ترج منزل فاتحو لا ترج منزل فاتحو ذکر دی که اشکال راتو چې مصر خود کنان ندر لره مدابونی سنگا محسوس کو ملی دی که مفسیر لکه تفسیر کبیر ذکر کری والتحقیق ان یقال انه تعالی اوصل تلک الرائح الیه علی سبیل اظهار المعجزہ دعوی بسبیلی دا معجزیو ذکر دم ردر لبوی اغا سنگا محسوس سئیه دیو جنا وای شادی بابا وای چې یعقوب علی السلام نه چا تپوسو کو کلستان مو بخوات لبا وای نو پای کې ورا شیرو نه یادو زمي سره شبو ی پیراهن شونی دی چرا در چاه کې نانش ندی دی بغفتح والما برق جهانس دمی پیدا و دیگر دم نحانست گهی بر طالمی آلا نشینم گهی بر پشت پائے خود لگینم یعقوب علیہ السلام نچا تقوسو کو چیز مصر نخوزی دیا یوسف علیہ السلام بوئی محسوسو لو او پخوا کی دکن عان پکوئی کی دستر اپرو تو او داغ بوئی دن محسوسو لو یعقوب علیہ السلام ورته زمونږ حال د اسمان د پړک پشانی کله د عرش مو الله خبرې کو نو کله د خپل قدم لاندې حالاتونه خبر نه یو ورز البشیر مبشرا بقدومه فملئت من قول البشیر سرورا فكأنني يعقوب من فرحي به إذ عاد من شم القميص بصيرا والله لو قنع البشير بمهجتي والله لو قنع البشير بمهجتي أعطيته ورأيت ذاك يسيرا لو قال لي هب ناظريك لقلتها خذ ناظري فما سألت كثيرا یو شاعر وای ز خپل زیری داسې خوشحال شم دا به وکړ یعقوب علیہ السلام می چې خوشحال شم او په زیری د خپل بچی وای قسم په الله کې چې تما ته دی زیری ورکون کې و چې د خپل سترګې د ما تراکا نزب د دینه منکارو نکم یعقوب علیہ السلام وی انی لاجد لی یوسف لولا ان تفندون لولا ان تكذبوني کتا سو ماتر درو نسبت نه کوي لولا ان تلوموني کپ ما ملامت یا نه وای لولا ان تضعف رايي تفسیر قرطبی دا معنا کړي کتا سو زما رايا کمزوري نه کمزوري کوي نا قالوا ويلي ورتدوي تالله قسم بالله انك لفي ضلالك القديم يقينا خام خاطئ فمحبت زور کی او ضلالت ما نا جان در تقول الضالين کی تیرے وی کلا ضلالت ما نا محبت راضی محبت استاوشان لازور محبت دے تروس پوری دے ختم شوینا ہے فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا هر کله چې راغله زیر ورکوونکې سلور قسم ان استعمالی کی پا لغت دا عربی کی کلا ان زائد لی ان زائد و غیر زائد فرق پس کی گی دا چر تونوائی چی پا قرآن کریم کی دا کلمہ زائد دا مانا بے فائدی دا بعض خلق دا زائد پا مانا نکوئی گی نوچی کلا دی ورطوی پا قرآن کی دا کلمہ زائد دا وہ پا قرآن کی زیادی کلمہ دا کلا با کلمہ زائد دی دا زائد مانا دارا که حضب شوا نو پا مانا کس نقصان نرازی او فائدہ اشتا لکه دیزه که ان زیاد شوه ده ان سا فائده ده نو بیا ده لغات علماوی دیزه که ان فائده ده فور ورکی الفور سمدستی فلما ان جعل بشیر والقاه ولا وجه سمدستی چرالو نو پا مخی ده پلار قمیس ورزولو فلما ان جعل بشیرو هر کله چې راغره او زیره ورکوونکي دا يهوزا او د امام مجاهد وې القاه ولا وجي اچوله دا قمي سلا وجي په مخ مبارک غسل فلا فرتد بصيرا نو واپس وې ولي دونکي هغه مرض په لري سوتم چې پسترګو کېو تفسیر قرطبی دلتا د سفیان رحم الله قول ذکر کړه هر کله چې زیره ورکون کړهالو یعقوب علی السلام ورته وي په کوم دین دی پریشه د یوسف علی السلام هغه ورته وي په دین د اسلام نو یعقوب علی السلام وي و بذالک الان تمت النعمه اوس نعمت پورا شو چې په دین د اسلام دی او کله چې دا قمیص راوړو یعقوب علیہ السلام ورته وی والله ما صرت عند ناشر او وی والله ما صرت عند ناشر یعقوب علیہ السلام وما حفظنا شيئا من سبع ليال ولكن هون الله عليك سكرات الموت تفسیر قرطبی ذکر کړی زیری ورکون کی تیوی زکا زیری کی سورکون دام دا شریعت حکم دے سنت طریقہ دا زیری ورکون کی تصور کی ویزت آتا صدر کم قسم پا اللہ ورزی شنی کی منگا سنجی خوڑی لی خوزیو دعا بدر توکم اللہ دی دربانی بزن تکن سختی اسانی کی ولیکن هون اللہ علیکا سکرات الموت قال الم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون ویلی یعقوب علیہ السلام آیا ما ویلی نو تاسو ته چې بشک د پویګم د الله د طرف نه پاوس چې تاسو تینه پویګی ما در ویلی نو چې الله به یوسف علیہ السلام یو ځل واپس راوړي او زما او دا په منځ کې به جمعوال راولي ذکر او د خوب تعبیر زغم قالوا ويلو زي خپل اقرار جرم کوي يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا اي بابا جي زمونغا بخنو غواړا مونږ د بار د ګناهونو زمونغا الا كنا خاطئين بشكو مونږ خطا کار قال فرمایلو یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربي زرد چې زما بخنو واړم تاسو بارا د خپل ربنا انه هو الغفور الرحيم شان دا دې بشکره الله بخون کې او رحم کوم کې دې سوف استغفر وی تاواده ورته ولیو کا او سم دستی بخنه ولیو نه وختا نو بعض مفسرین وی دعای رستو تا وقت دا اجابت تا پیشمنی وقت تا دویم دادی چیز دعا یعقوب علیہ السلام ذکر رستو کا چاغو یې د یوسف علی السلام سره مشوره کوم دغه زیاتې قوم داغه سره هم کړي نو داغه د مشورې مطابق به بیا بخنه غواړم چې صحیح قول له دکه چې جرم یو سره شوی ته ورته بخنه غواړي فلما دخلوا على يوسف إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين دیدن انتو لسن مقام بے آیت ایک سو ایک پوری دیکھ اول ملاقات ددوی دی یوسف علیہ السلام سر ذکر کریں اغه ورته بشارت د امن ور کوي او دا راګي د سجدې ذکر دی پکې او دا خوب ذکر دی پکې چې الله رښتیا کو فلما دخلوا على يوسف دا رضا شوري وا د محرم لسم هر کله چې نه وردن نشي او په یوسف علی السلام آوا الیه زه ور کړو د ځان سره ابوه یې خپل مور او پلار تا وقاله یوسف علی السلام ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین وردن نشی مصر دا کفو خشوی دا الله نو په امن او امان بی ابویه نه مراد سوک دی بعض او اقبل امور او فاتشه و نزین مراد اقلار و ماسیح دا اکی ابن کسیر ذکر کری خوبیا اوی اصح قول داره چه مراد اقبل امور او فلا اکی قرآن کی پدی دلیل نشتا چگنی مور امڑاوا لکه تفسیر اون مانی ذکر کری جگا او فاتشه و اپا نفاظ دا بن یمین کی ودای ماسیوا او الخالته بمنزله الام یا دا دوه ویندې وی یعقوب علیہ السلام ته نکاح کی او دا شریعت د من قبل نه او زمون په شریعت کې راځو من ریوان تجمو بین الاختین خپل ابن عباس او ابن مسعود رضی الله عنه دا چې دلته نه مراد حقيقي مور دا ظاهر د قران داغي په حيات باندې دلالت کوي چې دلیل نشته چې پای کې واضح خبرې چې د مور وفات شي وو ابن جرير هم وی ولم يكن الدليل على موت امه وظاهر القران يدل على حياتها تفسير خازن اموي جو عن ابن اسحاق في ابويه اي اباه وامه مراد تمر بلار دي او بیا وی دا غرق ولکم چه اسحاق ذکر کر وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورف لما دخلوا وقال ادخلوا چه وردن نشول نسنگ ورتوی چه ادخلوا نو بعض مفسرین ذکر چې یوسف علیہ السلام کله چې خبر شو چې را روان دي نو استقبال لپاره بار وته نو هغه بار وته او نوال تنه ورته چې اوس راځي مصر ته یا ادخلوا کې فلما دخلوا وقال ادخلوا ما لا لا اوس همیشه د پارا د مصر لاستوب نه جوړ کړي مصر کله چې په دې کلمې باندې وقف کې نو دواړه وجه پکې صحیح دي کرا مفخمه وي او مرققه جواز الوجهين قراء عين القطر او په مصر کې ذکر کوي عين القطر باندې وقف کو نو راکې دوه وجه په مصر باندې وقف کو نو راکې دوه وجه دي راکې بهترین تفخیم دی مقدمه وجه او بعين القطر کی مقدمه وجه ترقیق دی ځکه هغه کې دراخ په حرکت هغه حرکت د کسری دی او دلته حرکت د فتحې دی. ها یو په ګروست ګوري چې دا څنګه جنا خبرې جوړ شوې. انورانی قاعده د غوتانه پاتې شوی. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. ورفع ابويه پورته کړی خپل مور او پلار على العرش په تخبانه. وخروا له سجدا او کریوتی دا دواړه د یوسف علی السلام لپاره سجده کوونکی. ابن کثیر د توحید د تعظیم سجده د علی السلام نه تریسا علی السلام پورې جایز و زمون په شریعت کې حرام ده. یا دای وې سجده الله ته کړې و د شکر سجده وا. یا وې پریوت مور او پلار د یوسف علی السلام لپاره د یوسف علیه السلام الله ته سجده کوونکی. نو د لهو ضمیر راجی د یوسف علیه السلام ته یا الله ته یا قبله ته. جمهور علما دا وایي چې د یوسف علیه السلام سجده دا سجده تحیه وا. او زمون په شریعت کې دا منع شوی ده. وی انحنا راغلی و دیوسف علیہ السلام نتو شوی قد مورا و پلارتا دمون که شریعت کدا منشه. حدیث ترمیز جلدی ثانی کی رازی قال اینحنی بعضنا لبعضن قال لا. بعضی دبعضی نمید پارا بعضی تچی تیدی دیشی کنا سجدی پنیت تعظیم پنیت اللہ پیغمبر وینا. ابن ماجام دا حدیث ذکر کرے. امام رازی خلاصه ویلی خروا له سجدا مروا صواروا متواضعين لله. لال الفدغزه كي عجزي كونكي والله تا. وقال ویلیو يوسف علیه السلام يا ابتي اي بابا جي جمع هذا تأويل رؤيايا داده اغا تعبير دخوب زمع و حقیقت دخوب زمع من قبلو شردين المخكمي لذلهو قد جعل ربي حقا بشك درزول جديل رب زما حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن او بشك الله انام يحسان كرب ما كل چرستم زد جيلنا لا سنو الجديد كوين رئيستم چرون من ملامت نشي. وجاء بكم او رای وستی تاسو من البدوین باندینا. کدیزه که دبت دینا مراد باندشی نو سوال لانے چه نبی خو اللہ پا باندکی نرا لیگی نبی خو اللہ پا خارونو کرا لیگی. یو جواب داغی ندارے چه یعقوب علیہ السلام پس د نبوت بکار د ختمی دونا باندی تا منتقل شئے ہو. دا قول تفسیر حلمانی عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کرے. بعضی وئی دا بد و دا زینمو اگر چې بعضی دا قول خوخ کرے نہیں ہے تفسیر حلمانی ذکر کرے چی من البدوی دا بدوی مقام دا. من بعد ان نزغ الشیطان پس دینا چی فساد چولو شیطان بینی پا منزم آکے و بین ایخوتی جو پا منزم آکے. ان ربی بشکر افزما لطیف. لطیف معنی تفسیر قرطبی کرے رفیق بعباده محربان دے پقبل بندگانو. معنی یلطف بهم. دارنگی علامہ خطابی چلوی محدث دے شوافعنا اگر معنی کری هو البر بعباده. بعضی معنی کری العالم بدقائق الامور. فی شکر ابزما لطیف محربان دے لما داغچا لما یشاء داغچا دا پارچی قو خیشی او داغت دا وجن چی قو خیشی. انہو بے شکل اللہ هو العلیم الحکیم دا اللہ پوہ دے خواند حکمت انہوں نے. اس مناجات یوسفی واورا یوسف علیہ السلام په اختتام کې دعا کوي. مجلس ختم شي نو دعا وکا، درس ختم شي دعا وکا. اوس دې کې واقعیا ختم شي، یوسف علیہ السلام دعا کوي، رب قد آتیتنی من الملک، اے رب زما په تحقیق سره بشکتا راکړی نی ماته من الملک د بادشاہینا، وعلمتنی و تعلیم دی راکړی ماته من تقویل الاحادیث، د تعبیر د خوبونو نا، فاطر السماوات والارض، اے الله چې ته پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو یې، انت ولی فی الدنیا، ته دوست او ناصر زما یې په دنیا او الاخره او په آخرت کې، ته زما نگهبان او دوست یې په دنیا او په آخرت کې، توفنی مسلما. دا د مرګ سوال نه دی، ځکه د مرګ د سوال نه هسې منه راغلی، د دنیایي مصیبتونو د وجې نه سړی مرګ نشي غوښتی، او د دینی مصیبتونو د وجې نه مرګ غوښتی شي. لکه امام بخاري په آخر عمر کې د حاسدینو د لاسه بیا تنګ شو، توفنی مسلما وفات کې ما په داسې حال کې چې زه تابعدار یم تا ته، مانا په ما مرګ راولي په داسې حال کې چې زه تابعدار یم، والحقنی بالصالحین، او په وسکی ما د نیکانو سره. یوسف علیہ السلام هم د نیکانو صحبت وکړي. ذالک دا دعوی ثالث دا، ذالک مبتدا من انباء الغیب خبر اولو، نوحیه الیک خبر ثانیو، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، درم دعوه د صدق الرسول، او بیا په وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنين، کی تسلیه فی غمبر تا او زجر د مشرکان تا، او ایت 105 کی بیا زجر دے تر 103 پوری، بیا په یو سلوم کی تخویف و ذکر کئ سره د بیان د اسباب او د عذاب نا، ذالک من انباء الغیب داوود خبرنا غیبنا، ما غاب عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم نوحيه اليك من يوحي كوتا تيتوي انباء الغيب انبياء الغيب نقوي، وما كنت عونيت لديهم داوي سر موجود، ابن كثير ما ناكري حاضرا عندهم ولا شاهدا لهم، داوي سر موجود لدي، اذ اجمعوا امرهم كلا شيخ فلا رايه وكروا چراج مشروع فخفل رايا چې هغه کوي کې غرزو، او هم يم کوهون، هغه یې مکر او فرید کول کیو. دیو جنا دلته مفسرین ذکر کړي، و بل جمله فالعلم بالغیب امر تفرد به سبحانه، ولا سبيل للعباد اليه الا بإعلام منه والهام بطريق المعجزه او الكرامه. خلاصه خبر اذا چې دا غیب و صفت دا صرف د الله خصوصیت ته پیغمبرم پی نپوئی مگر پا وحی سرا، ثم یعلم ان الانبیاء لم یعلم المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم الله تعالی احیانا، و ذکر الحنفیہ تصریحا بالتکفیر باعتقاده ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب لمعارضت قوله تعالی قلنا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. سو کم چې دا عقیده لري چې پیغمبر په غیب پوهیږي، نو دې په دې عقیده باندې کافر شوی دی، ځکه د قران سره ټکر راځي. قران وی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، من فی هر سو داخل دی، که ولی دی که پیغمبر دی که نبی دی. وما اکثر الناس، دې کې زجر او تسلی ده، ندی ډیر د خلکو نه ولو حرس تاغیر کرتا ہے رسول اری دی مؤمنین ایمان نرورن کی، وما تسقلو ملہی من اجر نغواری تزدین کو بیان دلی قرآن سے مجدوری، ان ہوا لا علت لے ان ہوا الا ذکر للعالمین، نرلا قرآن مگر نسیت دی سفارت مخلوقاتو، وکا ایم من آیت فی السماوات والارض، کل تنوین په صورت د نون ساکن کې لیکل کېږي، لکه کل نون ساکن په صورت د تنوین کې لیکل کېږي، لکه تاسو وايي لنصف عن، او دارنگی لنکونن تنوین اغا فعل نفعل بانو خو تنوین مرازی مرازی که نون ساکن پا صورت تا تنوین کلی کلیشو ده تعکر شو نام غرد قیدی خبری دی وکا ایم من آیت او دیر دلائلونا فی السماوات والارض پاسمانونو پزمکو کے براو تتا کاسمانونو کی دی لکا کواکب وغیرہ وکا پزمکو کی دی لکا مادنیات وغیرہ یمرون علیا مانا داد یشاہدونها تو پاسمان حضور نے تیری یمرون علیا تفسیر المانیو یشاہدونها گوی دی غیلرا وهم عنها مورزون او حالان کی د دغه د لایلو د توحید نه د انکار کوي مورزون معنا سو تفسیر جلاله نو الای تفکرون فی هدا معراج چې سوچ او فکر پکې نه کې زکا اولو الالباب اغه خلق دي چې یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد دي وجنا وإن البعرة لتدل على البعير وآثار أقدام تدل على المسير والأرض ذات فجاد والسماء ذات البروج فكيف لا تدلان على اللطيف الخبير وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان نظرول دیر دخل کو نہ پالا مگر تدی سر دین مشرکان دی وما يؤمن ایمان نرولی اکثرهم دیر دین بالله پالا تفسير بذائي وما يؤمن في إقرارهم بوجوده وخالقيته إلا وهم مشركون مگر دیس رددين مشركان دي ذكر يوصري إيمان برونه أو غير الله تمشغي وي لكن يوصري وإذا مسلمان من أو يرى الدعاء قبرنا سردين قبليه دي وجهنا ابن تیمیہ سے از ذکر کری تو فتاوہ مصریہو وم پنزو سمع صفحہ کی من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء فی المساجد فقد کفر وقد اتفق لئمت المسلمین بذالک کسوب دعوی جو جمعات نا قبر طرف قبلی نزد پا کفر کی اڑو چاشک نشتا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان امروش خدیزه کی آیت کی اشکال لاو سوال لاو چی ایمان و شرک خون جمع کی یا با مومن یا با مشرکی مدل تسنگ ہوئی چی مومنانم دیو شرکم کئی جواب داغی نداد مراد دلتن ایمان ایمان لغوی دے او دیده که تفسیری ابن کثیر بیا سلور سوا و دری نوی صفحه کی ده شرک اقسام ذکر کری یا ده شرک و ده کفر بازده سی اقسام دی چه پاغیبان خروج ده اسلام و خروج ده ملت ننرازی نداو یا ده ایمان سر جمکی گی ده کریاکاری تن شرک ویلی شوی دارنگ تارک و سولاوی کافر لی دای ورت تغلیزن ویلی خروجن الملت فی نرازی دا دویم جواب فتح الملہن کی شدیر احمد عثمانی رحمه اللہ کر ایمان نروری دیر دزلین پا اللہ بانی مگر دوی سرد دین مشرکانم دی ایا مانا دار ظاہران قورتر وجد مسلمان حقیقت حال کی راغ اسلام ترغی قبلی گینا چه ترسود غیر اللہ در آمدت چنے زانمی بن کرے دیو جہاں تفسیر حرمانی ہوئی ومن اولائی کا عبدت القبور ددی خلقنا اغا عبادت کون کی در قبر نمدی چې هغه ته نظرونه مني هي ته منښتې کوي دا هغه ته نفع او نقصان ګړي او بیا وي وهم اليوم اكثر من انت قال خپل زمانه خبر کوئی د چینجو نم زیات دي نو چې هغه زمانه کې دوه نو څومره حال دی أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون دي آيات کی تقویف ذکر کی آیا دویب فأمن شی او دویب فأمن کی دیشی أن تأتيهم دا چراب شدویتا غاشية من عذاب الله اغب تقول کدا زعب دالانا چه عذاب دنیاوی دے نا چه عذاب بطراشی چه دائی بپت کی قفل ہے بس کی او تا تیا و مصلاحاتو یادا چرا مسلمتا عذاب اخروی چه قیامت لے وقتتا ناسا فی وهم لا اشعرون حدیتا و فتن لگی دا تاکید دا بغتتا نو وهم لا اشعرون رستو ترغیب دے پتبزیق کی قلو فرمایا هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ترغيب الى الدعوه هذه معنى دا سوره يا هذه دا دعوه مذكوره تفسير ابن كثير وهي هذه وهي الدعوه الى شهاده ان لا اله الا الله الا الله وحده لا شريك له دعوت دی کلمه طرف ته ورقول چې نشتر بل الله مگر دغه والله دې شریک ورسره نشتا دا سبیلی لارزما دا تفسیر مظهری موی هذه الدعوه الى التوحید سبیلی لارزما دا ادعو الى الله دلتا کی گوه دا سبیل لفظ او دا سدیر الفاظ دی چه کلام مذکر استعمالی گی کلام مونس استعمالی گی یو دا غین سبیل لی دیده کی سبیل دا مونس تی نو دیو جنوی حاضی او تا اس تصورت عراف کی تیر شول آغا دیکی مذکر و مزمیر دا مذکر ور تراجی کرے ہو وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا سبیل کلم مذکر استعمالی گی او کلم ونہ سورة اعراف 146 کرا جی ادعو الى الله اذا بلم خلق توحید دالاتا على بصیرت تفسیر خازن مانا کرے على یقین ومعرفت فیقین و معرفت سرا زماق یقین دے اذن چې په خپل هم پکې په شک کې واقع او نور ته بیانې و معرفت دا معنا نه پیژني کله یو سره خپل څه نه پیژني او بل ته بیانې نو نقصان د پاسو نقصان تفسیر المانی معنا کړي على بیان وحجه واضحه مع لا بصيره معنا دا او په سوچ او فکر او عقل مندي سره په دلیل او په حجت سره ما سره دلایل موجود دي الله دې طرف نه او دعوت على وجه البصيره دا هغه دعوت ته ویل کېږي چې علم ورسره وي چې علم ورسره وي نو هغه ته وایي دعوت على وجه البصيره او دا وتا اوس سوره النحل کراشي آیت 125 کې ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دو اي باي سولي دعوت خوخي خو دعوت دفاري تياريني خوخ اي ويجي بزن مفتو كي ملاشره او خلقو تمي بيانونا كوله نو دفايده بزن نقصان مشي ورد الله في غنبر وي ادعو الى الله وعلى بصيرتين ما سر الدلائل دي ما سر علم ده ادعو الى سبيل ربك بالحكمة او حكمتنا مراد تفسيره المعنى ويسده بعض خلق کوئی حكمت تتوي چلول توي چلول ورسا روطه بس طريقه دين تراوالا نا چلول مكو بالحكمة بالقرآن فقرآن الكريم سرا انا ومن اتبعني انا دا زما کار دے ومن او دا غچا کار دے اتبعني چې زما پسیرا روان دے معلومی گی دا سوک چی دعوت کئی و علم ورسل نشتا مده دا اللہ دا پیغمبر پسی روان نمی زکا انا ومن اتبعنی کار بسی چی در سر با علم دنو خلق تب دعوت پیشکے و سبحان اللہ او پاکی دا اللہ لروما انا من المشرکین او نیمز دا مشرکانونا قیو وقت دا اوقاتو کی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم آیت کی تسلیل او صدق الرسول نے صداقت الرسول نے صدق الرسول صداقت دا عربی کی مرگرتیات ہوئی حسن موبائل کے عربی کی نوی طلب الصداقت ایا زکه چې طلباو ته وي طالبان هم قانون چې ویلي نن سبا کړ زر زر غل زر صدقه دې راوي صدقه یو صدقه صدقته زر غل جوړ کوي طالب ما ور لهي نه یو په عربی کې مصدر راتل دې په داغي استعمال نه تاخد صدقه یو صدقونه صدقته جوړ کوس استعمال را له کلام د عربی کې وخیا چې په دې معنی استعمال شوی یو استعمال دی د اخر کلیله مجبور او جویدا بس وی غلط مشهور چې کوم ذکر هغه بهتري ده صحیح غیر مشهور نه مې او ته خو زیږه مربو کې جنا په پښتنو کې عربي څنګه مشهور شو دا د عربی لفظ دی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى او نور علي بن مخكستانا الا رجالا مگر شري من فضل علو کی پیغمبر نظر علی گلی اقول جمهور العلماء ابن كثير وي لا من النساء هذا قول جمهور العلماء نو پای کی صدیقات وی خو پیغمبرانه پکې نه ویل کا و امه صدیقه نوح الیهم و ایدم قول من غد انبیاء او تا من اهل القرى تری قارون و لونا قران مراد دې ته مدن دي نو جاو اشکال دا وارد نشي چې په کلو کې الله څنګه پیغمبران راځي ابن کثیر وی المراد من القرى المدن حسن بصري قول تفسير قاضي ذكر كره لم يبعث الله من البدو ولا من الجن ولا من النساء نخو الله کو باندا کی پیغمبر را لے گلے نہ پھر یارو کی او نہ په خزو کی هي زنانه او سجاه نمي د پیغمبري داوي وک زوي پیغمبره نو په هر زمانه کې نیکان شاعرانی کنه نو بس یو شاعر رالو د بڼې یو شاعر رالو بڼې نه زیات سپکا کا زه چې وایته پیغمبر نو یو اورا امست نبیتنا انسا نطوف بها ولم تزل انبیاء الله ذکرانا فلعنت الله والاقوام فلعنت الله والاقوام كلهم على سجاهن ومن بالإفك آرانا آني مسلمة الكذاب لا سقيت أصداؤه ماء مزن أينما كانا وإذا منغا پیغمبر پیدا شوي أو منسري تغير شاپير توافنكو أو طول عمر بالا انبياء كرام سرير عليقل نو لعنت دا اللا لي فدا سخزي ذكا چه پیغمبر ان غمتيان نظر نبي عطاوي بينو افلم يسيروا في الارض ايا دګرزيدي نه پزمک کي پيانزورو چې يو وي چې زاي قتل وي سرنګي وخيري انجام دا تصان من قبلهم چې مخکي دي دوينه ولدار الاخره خير او خام خاطر الاخره خير للذين اتقوا ورای د پار دا کسانو چې یری د الله نه اي کی تقوا لا افلا تاقلون آیا تاسو د اصل نه کار نه اخلي حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين آیت کې چې معناګانې جوړې نو تقریبا څلور شپې ته معناګانې پکې جوړېږي سوچ کوئ آیت ته په آیت کې تسلی ده پیغمبرانو ته او دا څلورمه دعوه ده څو احتمالاتو په آیت کې اول چې دا حتی د څه سره متعلق دی دویم په ظنو کې فاعل څوک دی او مقصد یې څه دی درېم په کلذبو کې فاعل څوک دی او څه معنا یې ده حتی کې درې احتمالات دي یو دا دی چې دا متعلق دی د وما ارسلنا پورې دویم دا متعلق دی د مقدر پورې فتراخا نصرهم حتى اذا استيأس الرسل مدد برستو شو تردی اذا استيأس الرسل درین دا حتى ابتدائی دا حتى او بدری قسم دا کنا فدی کتابو نے لکلی شو او پا استيأس کمسو احتمالات لی ذکر په ظاهر کې آیت مشکل ده لسنه نا امید شي او انبیا غنا امید کېږي نه بعض دا معنا کړی چې نصرت د الله او د مدد د الله نه دا خبره صحیح نه ده صحیح خبره دا ده چې دلته استيأس الرسل نا امید شي او پیغمبران ذکر د فعل د مراد دی قرب او اراده د فعل نه معنا نږدې شي او نا امید ده دویم ناومی دشمل ایمان رو د قومونو نا دویم دا مانا وا عن ایمان المعاندین درم دا قول بنا دی پیو قائدی بانی هادا من قبیل الزام المخاطب بما لا يلتزم فمخاطب بانی یو خبر لگو لو تفل چی اغا مخاطب اغا کری نی او دا هغه وخت کې کیږي چې کله د متکلم او د مخاطب په منځ کې محبت او کمال درجه د محبت وي لکه دوه مرګري ايو مرګره بل ته وای چې رب دی ګار چې را د زو شنو تا کوم ورته ټوپ کو یا ری غیر دې لې دی دی ور تر سره خوشتوي تي کوي لکه محبت له خپل منځ کې نو الله پیغمبرانو ته سوکل وي استي اثر الرسل نو امید شي په غمبران حقیقت کې نو امید شي نو نه دا د قبیله د الزام د مخاطب نه د مال اهل تزم اي نو امید شي نو والله د کمال محبت د وجه نه ایتداسي وې ظنو ظنو کوم څه استعمالات دي په ونو کې د استعمالات دی یو دا چې دا په معنا دی یقین سره دی دریم دا په معنا د غالب ګمان سره دی دریم دا په معنا د خطرات قلبیه سره دی خطو لکه چې کوم خبرې تیریږي هغه غیر اختیاري خبرې تیریدل ظن نو سوک نا چا گمان کرو نو پا ضمیر دا دی ظنو کی سلو احتمالات دی یو دا چی مکذبین و تراجی دی گمان کرو دی دروغ و یونکو یا راجی دی تابدارانو دا پیغمبرانو تا ظنو گمان دی مومنانو کرو درین دا دی دوارو تراجی دی دوارو گمانو نکریو سلورم دا رسولانو تراجی دی وزنو گمان کرو پیغمبرانو او دری احتمال په نسبت د لیک د انبیاو ته چې د انبیاو ته د ځوان نسبت شوه نو یو احتمال دا دی چې د ځوان به اختیار راتللو لکه موږ وی خطرات قلبیه چې زړه کې ستېریږي دویم دا په معنا د قرب سره دی ګمان کړه نو ګمانونو ته ورنږدې شيو دریم دا د قبیلې د الزام د مخاطب نه د لیما لا يلتزم په طریقې د محبت سره کوزیبو کوم سو استعمالات دي اول خو په صيغه کې خبره را یو دا چې دا صيغه مجهول مجرد نه ده کوزیبو لکه زمون کرد ده خپل کرد نوم خو پیژنه نه ده دویم دا صیغه د معلومی د مجرد و نکذبو دریم دا مجهول صیغه د مزید و نکذبو یا معلومه صیغه د مزید و نکذبو بیا د دې کذب او د کذب او د کذب او د کذب په ضمیر کې څلور احتمالات دي یو دا چې دا ضمیر د دې مکذبینو تراجه نه لکه مخکې غي ظنو کې کوم احتمالات دریم دا داتا بيدار تراجه دریم دوالو تراجه څلورم پیغمبرانو تراجه دي اوس د دې نسبت د کذب پیغمبرانو ته څنګه دي یاد کذبو منسبت د پیغمبرانو ته د دې لفظ په دې کې درې احتمالات دي یو په معنا د سهو یو د غلطۍ سره دی په طریقې د تبلیغ کې نو معنا دا شو معنا بیا رستو کو دویم دا مخفف په معنا د مشدد سره دی کذبو په معنا د کذبو سره دی یا خبره نشته دریم الزام د مخاطب دی بما لا يلتزم د دې وجنه مفسرین مختلف معنی کوي یو دا چې ضمیر دوار تراجی دی ظنو کی ضمیر دوار تراجی دی او ظن په معنا دی یقین سره دی او کذبو په تشدید سره دی معنا دا ده وظنو یقینک دی انبیاء علیہم السلام په تحقیق سره انهم قد کذبوا تعجب شکا دیتا نسبت دروغ کړی شو د طرفه د امتونو نه چې هغه امتونه سوکو کافر و منافقان و کمزور مؤمنان دا قول عائشه رضی الله عنها خوښ کړی دویم دا په تخفیف سره دی لکه دا مشهور خیرت دی په دې کې بیا ډېرې معنی دي د دواړو فاعل امتیان دي نو معنا دا شوا وظنوا ګمان کړو د امتیانو انهم چې بېشکه دوی قد کذبوا دوی سره دروغ کړی شول په عذاب کې دوی ته وویل شول چې عذاب راځي عذاب رانلو دویم کذبو په معنا د خلاف سره نو معنا دا د ګمانو کو دی خلکو چې بشکا د دوی خلاف وکړي شو په وعده د هلاکولو د دشمن کې الله وعده کړی چې تاسو دشمن به تباہ کم او په تاسو به مدد راشي نو دوی سره خلاف وعده وشو دریم دا د پدوارو کې نائب فاعل انبیاء دي د ظنو فاعل او د کذبو نائب فاعل معنا دا ده وظنوا خیال او ګمان کو انبیاء علیهم السلام انهم چې بشکه دوی قد کذبوا دروغ او خلاف وکړل د دوی سره د طرفه د قومونو نه قواعد د جهاد کې قومونو کوي چې موږ تاسو سره جهاد کوو خو زه ور سره خلاف وکړو. سلورم د دواړو فایل او نه به فایلم بیا دي خود قبیلی د نظام د مخاطب بما لا يلتزمنا دا معنا شان ورشای کشمیر رحمه الله کړي یا د دواړو نه به فایلم بیا دي او ځوان په معنا د غالب ګمان سره بیا هم سنشته او کوزیبو په معنا د غلط فهمي سره دي چې انبیا او غلط فهمي ولا معنا ځوان ځوان غالب کو دي انبیا او چې دې شکه دوی چې دي غلط فهمی او شو په دیوانه په تاخير د نصرت سره یعنی وقت د نصرت دی وی تیر شوه دی دا معنا اشرف علی تنویر رحم الله کرے شپغم دال چې زون نو فایل او متیان دی او د کوزی بو فایل ام بیاوی ګمانو کو دی خلکو چې بشک پدوی ګمانو کو دی خلکو چې بشک دی وظنوا غمانوا بخلق انهم بشك قد قد كذبوا نام بیا چې دې سره دروغ وکړل شو الله دې طرف نه اپوادی د نصرت کې په انتشار د ضمایر سره دا مختلف معناګانې جوړېږي او مقصد په دې غو مانو کې دا دې چې غلط معنا ته فهم نشي چرته څوک دا نه وای چې انبيانا امید شي او الاعاذ بالله انبياءوي چې ګني الله من سره زرو وکړل جاءهم نصرنا رابل دويتا نصرنا مدد زمونا کافر به علاقش المسلمانان ضرب الله مدد رولیگلو فنجی من نشاو بچ بکره سلعبسو چیز من بخرخ شوا دا د ماضی مجهول صیغه ده بعضې د متکلم مال غیر ګرځولې خدا معنا علما رد کړي اگر چې صحیح کیږي خو بیا پکې محذوفات روباسي نو بهتره معنا څه ده چې ماضی مجهول شي فنجی من نشا بچ بکړی شو لاغه څوک چې زمونږ به خوښه شوه ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين نشي واپس کې دې عذاب زمونږه د قوم مجرمانو نه لقد كان في قصصهم اوس دې آیت کې سید په قران ذکر کړي بشک ذا په بیان او واقعات د انبیاء او کې عبرت یولو یا نخد عبرت کان په معنا د حال هر حال کې پکې عبرت نه لأولي الألباب دفار الخاون دانو دا أقلنو فديك دا حرس على فاره ونخفرت دا حبيبتا دا فارم بك نخفرت دا چي حالوك كحال يوسف تستا حال يوسف عليه السلام تشان به ما كان حديثا نددا قرآن چي غنية وخبرنا يفترى چي دزان نجوڑ شويدا ولكن تصديق الذي بين يديه لكن دا قران كريم انزل تصديق الذي را نازل کړي شوی دی د پاره د تصديق د هغه کتابو بين يديه چې مخکې د دین نه وتفصيل كل شيء او په دې کې وضاحت د هر یو شی دی او سره د احادیثونه ورمکه حدیث نه وني نو بیا تفصیل فتش قرآن کی نشتا قرآن کی وی مزو کا سورت آتا بکے سنگا بکے کم وقت کی بکے و تفصیل کل شین تجی کے وضاحت دار یوشید سرد آحادی سنا سورت نحل کم دا چاہت راضی ہو کم نئی و خود ام نولا قرآن ہدایت نے علما و رحمتا و رحمت عملا لقومی یؤمنون نفاردہ قوم چی ایمان ساتین وتفسير كل شيء ابن الكمال ذکر کړي تفسیره المعنی وای چې کل د پاره د تفسیر نه نه د پاره د احاطه او د تعمیم نه لکه و اوتیت من كل شيء نو حدیث د سرمنی تاسو وای کنه یو کلی عرفي او بل استغراقي